To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest wtorek, 7 lutego. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Trzy kolejne osoby zatrzymane przez CBA w związku z dziką reprywatyzacją w stolicy przewieziono do Wrocławia. Jedna już usłyszała zarzuty. Europarlament może zająć się zaostrzającą się sytuacją na Ukrainie. Grupa deputowanych chce debaty w przyszłym tygodniu. Ostatnia rodzina i Wołoń ze złotymi taśmami, nagrodami polskich krytyków filmowych. Kolejni zatrzymani w tak zwanej aferze reprywatyzacyjnej są już we Wrocławiu. Trzy osoby zostały przewiezione z Warszawy, by usłyszeć prokuratorskie zarzuty w sprawie dzikiej reprywatyzacji w stolicy. Jednej z nich postawiono je wieczorem, pozostałą dwójką śledczy mają zająć się rano. Noc dwaj mężczyźni, jedna kobieta spędzą w areszcie. Cała trójka to byli i obecni urzędnicy warszawskiego ratusza. W prokuraturach prowadzonych jest w sumie około 100 różnych postępowań dotyczących reprywatyzacji w stolicy. Prokuratura Regionalna we Wrocławiu prowadzi 13 takich śledztw. Tydzień temu agenci CBA na jej polecenie zatrzymali 5 osób. Grupa europosłów chce debaty w Parlamencie Europejskim w sprawie sytuacji na Ukrainie. Chodzi o eskalację konfliktu w Donbasie. W ostatnim tygodniu prorosyjscy separatyści przeprowadzili artyleryjskie ataki na Awdijiwkę. Wczoraj na ten temat dyskutowali deputowani z Parlamentarnej Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony. Przewodnicząca podkomisji Anna Fotyga zwróciła się do szefa Europarlamentu o dopisanie Ukrainy do programu przyszłotygodniowej sesji plenarnej w Strasburgu. Poparłam głosy o konieczności przeprowadzenia debaty na temat sytuacji na wschodniej Ukrainie. Za debatą opowiedzieli się deputowani z różnych frakcji i różnych narodowości, zarówno ze wschodu, jak i zachodu Europy. Nie możemy zamykać oczu na to, co dzieje się w Awdijiwce, mówił litewski europoseł Petras Austrywicius z frakcji liberałów. Wtórowała mu niemiecka europosłanka Rebecca Harms z Grupy Zielonych. Sytuacja wymaga, byśmy zajęli się eskalacją konfliktu. Rosyjska okupacja trwa już 3 lata. I tylko francuski deputowany, kolega partyjny Marine Le Pen, był innego zdania. Jean-Luc Schaffhauser znowu mówił, że Rosja miała prawo zająć wschodnią część Ukrainy. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Były premier Katalonii zasiadł na ławie oskarżonych za zorganizowanie referendum niepodległościowego. Podczas pierwszego dnia procesu Artur Mas oświadczył, że bierze na siebie odpowiedzialność za plebiscyt, który 3 lata temu władze w Madrycie uznały za nielegalny. Trybunał Konstytucyjny dwukrotnie zakazywał organizacji plebiscytu. Głosowanie jednak się odbyło i ponad 80% jego uczestników opowiedziało się za niepodległością regionu. Razem z Masem na ławie oskarżonych zasiadły jego była zastępczyni Joana Ortega i była doradczyni do spraw edukacji Irene Rigau. Były przywódca Katalonii zapewnił, że sam podejmował decyzje dotyczące referendum. Wytyczne pochodziły od kierującego rządem, czyli ode mnie. Członkowie gabinetu byli jedynie zobowiązani do ich wypełnienia, mówił Artur Mas. Proces ma potrwać do piątku. Prokurator żąda dla Artura Masa kary 10 lat zakazu pełnienia funkcji publicznych. Przez 4 godziny rozprawy budynek sądu był pikietowany przez 50 000 zwolenników niepodległej Katalonii. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Ostatnia rodzina i Wołyń oraz Patterson Jima Jarmusza to laureaci Złotych Taśm za rok 2016. Polscy krytycy filmowi nagrodzili najlepsze ich zdaniem filmy z ubiegłorocznego repertuaru polskich kin. Wyróżnienia wieczorem wręczyli przedstawiciele Koła Piśmiennictwa Filmowego Stowarzyszenia Filmowców Polskich, Polska Sekcja Prestiżowej Międzynarodowej Federacji Krytyków Filmowych. Jak podkreślała przewodnicząca koła Barbara Holender, nagrodzone filmy oddają nastrój polskiego kina ostatniego roku. Kina, w którym są wspaniałe filmy dojrzałych twórców, a po drugie kina, do którego weszło pokolenie 30-latków. Znakomite. I nagrodziliśmy film historyczny, a jednocześnie bardzo współczesny. Wielkie ostrzeżenie przed nacjonalizmem. A z drugiej strony bardzo artystyczny film Janka Matuszyńskiego, w którym ktoś mówi, że nie wszystko, co z rodziną się kojarzy, musi być piękne. Ale musimy sobie z tym dawać radę. Wołyń Wojciecha Smarzowskiego opowiada o tragedii polskiej ludności na Kresach w czasie II wojny światowej i rzezi, jakiej dokonali ukraińscy nacjonaliści. Ostatnio rodzina Jana Matuszyńskiego opisuje tragiczne losy rodziny malarza Zdzisława Beksińskiego. To był serwis Trójki. Dziś sporo chmur i opadów śniegu na północy i wschodzie kraju. Silniejszy wiatr powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Termometry pokażą w Augustowie minus 10 stopni, w Warszawie minus 5, w Szczecinie i Krakowie minus 2, w Rzeszowie i Zielonej Górze minus 1. Trójka. Program trzeci. PS. Zaprasza AS. Pani nazywa się Jessica Hoop, bardzo samodzielna artystka, bardzo takie lubię. Dobry wieczór i dzień dobry, Agnieszka Szydłowska, zaczynamy nasze nocne spotkanie w programie PS. Jakoś tak dzisiaj doścignęła mnie refleksja, która nie jest bardzo odkrywcza, bo zdarza się bardzo wielu osobom, a mianowicie ta o czasie, który w pewnym momencie naszego życia zaczyna niesłychanie przyspieszać. Można byłoby to pewnie powiązać z okresami, które nazywamy młodością, dojrzewaniem, potem dojrzałością i tak dalej, i tak dalej. Być może wiąże się też to obiektywnie z jakimś czasem, który przyspiesza po prostu w związku z tym, co nas otacza. W każdym razie dziś wieczorem postanowiłam przeciwstawić się tej tendencji i zatrzymać czas. Tak jak przed chwilą o tych wspomnieniach, które chciałaby zatrzymać i złowić się w teraz, zaśpiewała Jessica, tak do godziny drugiej artyści pomagać nam będą przystanąć, chociaż na chwilę. Thank you. trzy utwory z płyt, te wydane już zostały w roku 2017. Chociaż tak naprawdę płyta Jazzki Hub dopiero ukaże się i premiera tego albumu 10 lutego, a zatem przed nami. Potem Austra z najnowszej płyty i Tomasz Bednarczyk, który pod szyldem New Rome wydał właśnie płytę zatytułowaną Somewhere. Tymczasem nieco głębiej, nieco oddalając się w przeszłość, króciutkie nagranie z płyty Ballad i Romansów zatytułowanej Córki Dancingu, a potem wyprawa w stronę tych artystów, którzy uwielbiają, no właśnie, łapać, budować przestrzenie, no i myślę, że nie muszą się, czy też nie lubią się śpieszyć. Ballady i romanse, Olafur Arnalds i jedna z jego islandzkich piosenek Particles, a teraz rzecz jasna Kiasmos. Trzeba nie śpieszyć się i uważnie posłuchać, żeby na przykład w nagraniu Throne znaleźć ten irytujący dźwięk, który zamienia się potem w przyjemny rytm, a wygrywany jest, czy też uzyskany jest dzięki popsutej zapalniczce. To było przed chwilą słychać. Teraz Stefan Wesołowski. to dopiero utwór pełnoletni, właściwie rok 2000, na płycie, która miała coś wspólnego z barbecue. Dokładnie nie pamiętam, ale to oczywiście można sprawdzić. Music for Barbecue, jeżeli dobrze pamiętam, i Band. Rzadko spotykana sytuacja, w której język niemiecki brzmi tak romantycznie jak przed chwilą. Stefan Wałosełowski i Band, to było to połączenie. A teraz jesteśmy w Polsce. Thank you. Karibu to już jest tak, że można zapomnieć o jego nagraniach, a potem jedno, drugie, trzecie i przypominają się wszystkie te smakowite produkcje. Karibu, Our Love, wcześniej Babie Lato i Mandryl. A teraz specjalista od słów, które są ważne i dźwięków, które warto się wsłuchiwać.